odkurzacze, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10:00. Serwis przygotowała Anna Kowalik-Brancati. Są zarzuty dla Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa. Dwie ofiary śmiertelne strzelaniny w Obrzycku w Wielkopolsce. Oczekiwania były większe, mówią o rozmowie Trump-Putin polscy politycy. Prokuratura postawiła zarzuty Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Minister rolnictwa w rządzie PiS odpowie za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. 34-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta nie żyją po porannej strzelaninie w Obrzycku w Wielkopolsce. Informacje o odgłosach wystrzałów policja dostała o 7 rano, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Policjanci znaleźli na ulicy zwłoki mężczyzny, a przy nim po oględzinach zostały zabezpieczone 2 sztuki broni czarnoprochowej. Okazało się, że wewnątrz budynku znajdują się także zwłoki kobiety. Ustaliliśmy już tożsamość zarówno tego mężczyzny, jak i tej kobiety. W tej chwili nie wiemy, jakie relacje łączyły obie te osoby. Policjanci zabezpieczają miejsce. W drodze są specjaliści z laboratorium kryminalistycznego i inni eksperci. 25 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar zakładu przetwarzającego parafinę w Maniach w województwie lubelskim. Zgłoszenie o płonącej hali strażacy otrzymali przed 5 rano. Gdy dojechali na miejsce, ogień objął już 2/3 hali o powierzchni 100 na 20 metrów. Pożar jest trudny ze względu na płonący materiał. Jest to parafina, produkt łatwopalny. Jego opary również płoną. Zostały uruchomione zapasy środka pianotwórczego, który jest specjalnym rodzajem środka gaśniczego. Zakład jest lekko oddalony od pozostałych zabudowań. Jedynym utrudnieniem jest silne zadymienie. Mówi rzecznik lubelskiej Straży Pożarnej Marek Waszczuk. Nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru. W serwisie komentarze po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydenci uzgodnili, że Rosja i Ukraina przez 30 dni nie będą atakować infrastruktury energetycznej przeciwnika. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że oczekiwania były znacznie większe. Dodał jednak, że są elementy pozytywne. Wolimy choćby taką informację, bo to pokazuje, że te rozmowy będą dalej toczone, niż gdybyśmy usłyszeli, że do żadnych konkluzji nie doszło i terminu kolejnej rozmowy nie ustalono, tu ustalono kontynuację rozmów. Poseł PiS Paweł Jabłoński uważa, że Rosja nie chce pokoju, a podboju. Zdaniem byłego wiceszefa MSZ-u Donald Trump chce pokazać się jako człowiek, który załatwia sprawy. Od samego początku o tym mówił, że on po prostu przyjdzie, załatwi, rozwiąże to bardzo szybko. Mówił nawet o bardzo krótkim terminie, nawet chyba jednego dnia po objęciu urzędu. Rzeczywistość to niestety weryfikuje, ale też z drugiej strony ja byłbym odległy od takich tez, które się pojawiały też w naszej debacie, że Trump to w ogóle jest na pasku Putina. No nawet te ostatnie sygnały i wpisy Trumpa w mediach społecznościowych, które no wprost sugerują, że on zaczyna już demonstrować, że mówi, dużo tutaj zaproponowałem konstruktywnych rozwiązań, panie Putin, ale wy jak nie chcecie tego przyjąć, to nie jest to zbyt racjonalne. Mimo odrzucenia przez Władimira Putina propozycji pełnego 30-dniowego zawieszenia broni, Donald Trump wyraził zadowolenie z przebiegu rozmowy. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że chciałby zacieśnienia relacji dwustronnych i współpracy gospodarczej z Rosją. Władze Ukrainy efekty rozmowy oceniły krytycznie. Komisja Europejska dziś opublikuje tak zwaną Białą Księgę dotyczącą wzmocnienia obronności i jej finansowania. Nie ma w niej na razie mowy o konieczności ochrony wschodniej granicy, czyli tarczy wschód, ale do ostatniej chwili możliwe są zmiany. O kształcie projektu zdecydują komisarze na posiedzeniu, które rozpoczyna się przed południem w Brukseli. Beata Płomecka. W Białej Księdze na pewno nie będzie konkretnej listy projektów wzmacniających europejską obronę. Te decyzje komisja zostawia unijnym krajom. Natomiast już teraz wskazuje obszary i zdolności, w których działania są konieczne, by nadrobić zaległości. I w projekcie Białej Księgi napisano, że są to obrona powietrzna, przeciwrakietowa, artyleria, amunicja i pociski rakietowe, drony, mobilność wojskowa czy sztuczna inteligencja. Polska zabiega, by w dokumencie powtórzone zostały zapisy z wniosków z unijnego szczytu sprzed 2 tygodni. Wtedy napisano, że obrona wschodniej granicy, wystawionej na zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi, przyczyni się do bezpieczeństwa całej Europy. Europy. Taki zapis w Białej Księdze otwierałby drogę do unijnego dofinansowania Tarczy Wschód, czyli systemu fortyfikacji, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, tylko na północy będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy także porywisty wiatr. W Zakopanem 4 stopnie, w Augustowie 6, w Rzeszowie 8, w Warszawie, Krakowie i Gdańsku 9, w Poznaniu, Szczecinie 10, najcieplej we Wrocławiu 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrego dnia. Just i Radiohead. Na dobry początek dobrego dnia. Z albumu The Band, ten album chyba ma już z 30 lat i wciąż trwają dysputy. Czy OK Computer, czy The Band? Można się wypowiadać. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. A my witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Anna Lalka, Agnieszka Obrzańska i nasza płyta tygodnia. To jest Mela Koteluk i Harmonia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mas a metrô tá no corpo. Rei brazylijskie gitary prosto z San Paulo, a wcześniej nasza płyta tygodnia, czyli Harmonia Meli Koteluk, długo kazała sobie czekać na najnowszy album. Gdyby ktoś chciał go zdobyć, to wystarczy napisać dobragodnia@polskieradio.pl. A już wdarła się do studia Ania Lalka. Cześć, dzień dobry. Jesteś tutaj dlatego, ponieważ siedzisz po drugiej stronie i jesteś niezwykle ważną osobą, jak każda wydawczyni czy wydawca, którzy są takimi prawie nierękami. Pomocnikami, już nie przesadzaj. Och, tam pomocnicy. To są nasze pierwsze ucha, ale też dlatego, że Bażancie Serce to jest audycja, która pojawi się już tuż, czyli o północy z środy, czyli z dziś na jutro. 2 godziny spotkania z tobą i z muzyką. Bażancie Serce. To jest wielkie serce do muzyki? No, gołębie czasami niektórzy mówią, a teraz bażancie. Trochę enigmatycznie. Ja bym powiedziała, że jak najbardziej to takie wrażliwe serce, o którym opowiem szczegółowo wieczorem, ale to z pewnością będzie selekcja moja, skoncentrowana przede wszystkim na polskiej muzyce i takiej może mniej oczywistej niż ta, którą gramy w ciągu dnia. A polska muzyka to jest zaskoczenie, ponieważ chociażby w rotacji można usłyszeć bardzo dużo muzyki z zagranicy, ale także tej odwołującej się na przykład do wątków latynoskich. Też. Możliwe, że będzie trochę latynoskich brzmień, ale na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj pierwszy odcinek skoncentruje się na muzyce przede wszystkim polskiej, instrumentalnej. Zaprosiłam do pierwszego odcinka zespół, który wydał ostatnio przepiękną, nieoczywistą płytę Reckless Things, opowiadającą o tym, jak to się żyje w czasach kryzysu, że jednak jakoś wytrzymujemy z tym takim ciężkim sercem, a jednak dalej się bawimy. O tym opowiedział mi Rafał Błaszczak. Posłuchajmy fragmentu, który w pełni pojawi się w dzisiejszej audycji. Pewien schyłek, pewna destrukcja, pewien zakorzeniony w ludziach niepokój tworzą fantastyczną platformę do opowiadania historii. I tak było zawsze, tak było 100 lat temu, tak było na końcu Greków, Rzymian i Persów, zawsze na końcu artystycznie, a także nie ukrywajmy tego w dziedzinie rozrywek i przyjemności, działo się piekielnie dużo. Nasza poprzednia płyta była o lękach i strachach, była o tym, jak te neurozy się rodzą, ta w dużej mierze oraz między innymi, bo wątków jest kilka, opowiada o chwili, w której ten obłęd jest już pewną normalnością, a normalność obłędem i przestałaś to zauważać i otwierasz jakby w ciągu dnia gazetę, internet i wylewa się na ciebie jakiś koszmar, prawda? Oni mówią, że tu przyjdą ze wschodu i nas pozabijają, oni mówią, że nie będzie delfinów, mówią, że nie będzie wielorybów, mówią, że nie będzie lodowców, mówią różne dziwne rzeczy, które może nie wszystkie, mam nadzieję, się sprawdzą, chociaż mają dosyć mocne dane, a jednocześnie wychodzisz na miasto i zobacz, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk bawią się od wtorku do niedzieli. No. Ludzie już po prostu nauczyli się z tym żyć i chcą też tańczyć. Chcą się też całować, zakochiwać, bawić i to są właśnie te nowe lata 20. I to jest dla stworzenia pewnego pejzażu dźwiękowego, który ma ambicje to jakoś, wiesz, nawet nie uchwycić, ale nakarmić się tym bardzo interesujące. Niechęć już dzisiaj po północy. Od północy do godziny drugiej nowa audycja Ani Lalki, której tytuł brzmi? Bażancie Serce. Zapraszam serdecznie do słuchania. Będziemy tańczyć? Dzisiaj nie. Dzisiaj będzie trochę melancholii. Dzisiaj melancholia i na poważnie. Ania Lalka, dziękujemy ci bardzo i oczywiście zapraszamy. A jeżeli już mamy do czegoś zapraszać, to skoro nie potańczymy sobie u ciebie w Bażancim Sercu, to może uda się teraz? Trójka.

Piknik. To jest fantastyczne zaproszenie za każdym razem, kiedy Monika Suszek przygotowuje informacje ze świata nauki i obdarza nas tym dobrodziejstwem. Dzisiaj będzie o polskich badaczkach, które analizują inkaskie pielgrzymki na wulkaniczne szczyty. I to jest dokładnie woda na mój młyn. Więc ruszymy teraz na zbocze andyjskich wulkanów, gdzie Inkowie wznosili budowle, które były czymś więcej niż zwykłymi schronieniami. Czym? O tym już Monika Suszek. To był jeden z najważniejszych obrzędów w Imperium Inków. Choć dziś budzi w nas przerażenie i niezgodę. Kapakocia, rytuał polegający na składaniu w ofierze starannie wybranych dzieci i młodych dziewcząt, które miały stać się posłańcami między światem ludzi a bogami. Ostatnim etapem pielgrzymki było wejście na wysokogórskie sanktuaria. Zanim jednak do tego doszło, po drodze mijano stacje pielgrzymkowe, czyli kompleksy budynków, magazyny, które służyły zarówno jako miejsce odpoczynku, jak i różnych rytuałów pielgrzymów. Sposób ich wykorzystania analizują obecnie m.in. badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, o czym opowiada dr Dagmara Socha z Centrum Studiów Andyjskich. Skupiliśmy się na dwóch wulkanach, które znajdują się blisko współczesnego miasta Arequipa, Picchu Picchu i Czeczani. Te stanowiska były znane, jednak z różnych względów były one pomijane przez archeologów, którzy albo udawali się na same szczyty jak Johann Reinhardt w trakcie swoich wypraw w latach 90. lub też skupiali się na stanowiskach, które były łatwiej dostępne, położone niżej. No tutaj dosyć dużym wyzwaniem jest na pewno wysokość, ponieważ te stanowiska znajdują się powyżej 5000 nad poziomem morza, więc samo przebywanie i dotarcie tam wymaga pewnej kondycji fizycznej, no i też przygotowania. Te wyprawy są też bardzo skomplikowane, ponieważ idąc w takie góry musimy zabrać ze sobą wszystko, namioty, jedzenie, nawet wody, ponieważ akurat tam nie ma żadnych rzek, z których moglibyśmy korzystać, więc to wszystko jest bardzo skomplikowanym logistycznym też przedsięwzięciem. Inkowie wybudowali tysiące kilometrów dróg, które łączyły całe imperium, a w określonych odstępach znajdowały się właśnie tambos. To właśnie na nich skupia się obecnie badanie Polaków. Inkowie budowali takie drogi, które miały na celu właśnie ułatwienie pielgrzymkom dostanie się do tych szczytów, gdzie w ofierze były składane dzieci i młode kobiety. Natomiast poniżej, na takim ostatnim, łatwo dostępnym miejscu, budowali oni takie duże właśnie stanowiska, które być może właśnie służyły celom kultowym. I te nasze badania i dokumentacja pozwoliła nam wykryć pewnego rodzaju zależność, sposób budowania tego typu stanowisk, że oba były wbudowane w ten sposób, że poniżej znajdowała się jedna duża część, w skład której chodziło dużo budynków i plac ceremonialny, gdzie być może odbywały się jakieś ważne ceremonie z udziałem większej ilości pielgrzymów. Natomiast powyżej znajdował się jeden odosobniony budynek, gdzie być może zatrzymywały się właśnie te najwyższe rangą ofiary lub dostojnicy, którzy podróżowali z tą pielgrzymką, bądź też w późniejszym okresie wygłaszane były wyrocznie, ponieważ bardzo ważnym elementem w przypadku Inków był kontakt z bóstwami i żeby móc z nimi rozmawiać. No i do tego była potrzebna odpowiednia wyrocznia, która mogła mówić w imieniu takiej mumii, która znajdowała się na szczycie, no i która mogła przekazywać pytania i odpowiedzi. Tambos było już wielokrotnie badane przez archeologów, ale obecny projekt polskich naukowców skupia się na analizie trasy. Były one badane w latach 90. przez doktora Reinharta, który też jest zresztą teraz współpracuje z nami jako konsultant w ramach tych projektów. Natomiast tamte badania były skupione na samych jakby platformach na szczytów, natomiast te ścieżki wysokogórskie, one były badane, ale może nie tak kompleksowy i zorganizowany sposób, ponieważ no tutaj chcemy jakby prześledzić całą tą trasę od podnóża do szczytu górskiego, a nie skupiać się wyłącznie na jakichś wybranych jej elementach, więc chcemy bardziej uchwycić całościową wizję tego rytuału i możliwość właśnie tego ruchu pielgrzymkowego, który odbywał się już po złożeniu ofiary, czyli nie tylko sam moment składania tej ofiary, ale także to, co działo się później, jest tutaj w naszym zainteresowaniu. Cała religijność inkaska była bardzo mocno zwalczana przez Hiszpan, w związku z czym te informacje są no niepełne i chcąc jakby je zrekonstruować, właśnie musimy się uciekać do archeologii i tego, co jeszcze może nam zaoferować tego typu badania. W kolejnych kolejnych sezonach badacze planują dokładniejszą eksplorację zarówno nowo odkrytych, jak i znanych stanowisk. Niewykluczone będą również tradycyjne wykopaliska i poszukiwanie artefaktów. Jakby na miejscu była Monika Suszek, która wróci do nas już w poniedziałek o 10.30 z piknikiem naukowym. A gdyby ktoś chciał czegoś więcej jeszcze dowiedzieć się chociażby o stanowiskach archeologicznych, to może sobie wrócić w naszych podcastach do audycji Swoją drogą Martyny Matwiejuk. W ostatnią sobotę właśnie była taka sytuacja, że bardzo dużo o takich stanowiskach się mówiło. A co opowie nam teraz Deruc? Knocked up 9 months ago, and what she finna have, she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. Taką muzyką to można życzyć dobrego dnia. Deruc, dobrego dnia jeszcze do godziny 12. Więc sporo przed nami. Za chwilę fajny film i Ryszard Jaźwiński wpadnie do studia. Po 11.00 Pojedziemy do Bydgoszczy, bo to będzie wyprawa związana zarówno z muzyką, ale także z filmem i z literaturą. Dobrze zaprojektowane śledzi i tropi Anna Dudzińska, więc będzie się jeszcze działo. Proszę być też w pogotowiu, ponieważ będziemy rozdawać bilety na nasze trójkowe koncerty. A tymczasem Velvet Trip. I don't matter, Velvet Trip. 10.43 i 59 sekund to najwyższy czas na... Fajny film. Niezwykły zaszczyt mnie dzisiaj dotknął. Ryko Jaźwiński w studio osobiście. Dzień dobry, dzień dobry. Zwykle przychodzisz z poleceniami, które są już nagrane, a tymczasem bardzo dużo masz dzisiaj do powiedzenia. No, ale... Zwykle tak, zwykle są to rozmowy, wywiady i zwykle z artystami filmowymi, a dzisiaj właściwie tak troszeczkę szerzej. Gdzie z tobą pękniemy? No na przykład na przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi. To jest, właściwie to jest teraz, jak się zaczyna wiosna, to zwykle zaczynają się te również te przeglądy narodowe, no bo trzeba pamiętać, od razu też wspomnę, że już za kilka dni hiszpański przegląd, ten najbardziej chyba mi bliski, bo ja uwielbiam kino hiszpańskie, no ale na razie mamy to włoskie. Wieloletnia tradycja zresztą tego przeglądu hiszpańskiego i to są też takie momenty, kiedy możemy sobie pomyśleć, że poza tym anglosaskim rozdaniem filmowym istnieją jeszcze kinematografie. Absolutnie. Warte polecenia. I my w Polsce kochamy europejskie kino, no i właśnie jest świetna okazja, by zapoznać się, co tu dużo mówić, najczęściej z premierowymi, absolutnie nowymi produkcjami z tych krajów, a będzie też przegląd nieco później francuski i tak dalej. No w każdym razie, dzisiaj o Cinema Italia OG, świetne filmy, właściwie najlepszych w tej chwili włoskich reżyserów, bo i Falmente w tym szaleństwie jest metoda, Paolo Genovese, przypomnę, to jest autor wielkiego sukcesu i autor też filmu, który miał swoje remake'i w wielu, wielu krajach, także w Polsce, czyli Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Jest w programie przeglądu też Bogini Partenope, Paolo Sorrentino, to chyba ten najsłynniejszy w tej chwili włoski reżyser i dobrze się składa, bo film jest i w przeglądzie i też wszedł już do regularnej dystrybucji w Polsce, także wszędzie go można zobaczyć. No i film, o którym dzisiaj przede wszystkim chciałbym opowiedzieć, to Diamenty Ferdzana Ospetka, ogromny przebój włoskich kin, bo to jest film, który we Włoszech obejrzało już ponad 2 miliony widzów. To jest naprawdę ogromny, niesamowity wynik. I Cinema Italia Oggi, ten przegląd gościł już w Warszawie, będzie w tej chwili jest w Łodzi do 22 marca, będzie w kolejnych polskich miastach. Warto zaglądać do repertuaru kin studyjnych, chociażby w kwietniu we Wrocławiu, czy w maju w Katowicach. No ale właśnie do Warszawy z okazji pokazu Diamenty, filmu Diamenty, przyjechał reżyser oraz jego gwiazda, Kasia Smutniak. Bardzo mi było zresztą miło, bo my z Kasią Smutniak poznaliśmy się naprawdę dawno, dawno temu. Była młodziutką dziewczyną, wtedy modelką i zadebiutowała w filmie Haker Janusza Zaorskiego tu w Polsce, po czym wyjechała do Włoch, mieszka tam od wielu, wielu lat i właściwie stała się absolutnie gwiazdą włoskiego kina. O tym za chwilę, ale najpierw oddajmy głos reżyserowi, no też bardzo to wielka już sława włoskiego kina, chociaż reżyser pochodzenia tureckiego, Ferdzan Ospetek, zrobił film Diamenty i właściwie spełnił swoje wielkie marzenie. Ten film spowodował pewną zmianę w mojej twórczości, właściwie nawet przełom, bo od lat miałem w głowie taki zamysł, żeby zrobić film ze wszystkimi moimi aktorkami. Tymi 18, które przez lata pojawiały się w moich filmach. No i rzeczywiście to się udało. Niestety, jak to zwykle bywa, nie wszystkie mogły akurat w tym filmie wystąpić, pojawić się na planie, więc w miejsce 3 musiałem znaleźć 3 inne. Ale właściwie swój plan zrealizowałem. Muszę powiedzieć, że ten film dla mnie ma też bardzo osobiste znaczenie. W tym sensie jest przełomem, że wyszedłem tym filmem do zupełnie nowej widowni. Nie będę tutaj mówił dokładnie o liczbach, chociaż one są naprawdę imponujące, jeśli chodzi o frekwencję, jeśli chodzi o to, ile osób poszło na ten film do kina, ale efekt jest taki, że gdziekolwiek się nie pojawię we Włoszech, i w dużych miastach, i w małych miasteczkach, ludzie mnie rozpoznają, zagadują, gratulują filmu, bardzo im się podoba. Ten film dotknął czułych stron w ludzkich sercach i to jest dla mnie niezwykle ważne. Tyle Ferdzan Ospetek. No i tak się składa, że jedną z aktorek wielu, która wystąpiła w jego filmie, to właśnie Kasia Smutniak. Co ciekawe, aktorka właściwie sama mogła wybrać sobie rolę. I nie wzięła jednej z tych najważniejszych, największych, tylko wzięła nieco mniejszą rolę, taką sobie wybrała, z imponującą sekwencją finałową, o tym nie będę dzisiaj więcej mówił. I zagrała w pewnym sensie samą siebie, bo młodą aktorkę związaną z kinem, która ma konflikt z pewną starszą aktorką, przede wszystkim związaną właśnie ze sceną teatralną, ale Kasia Smutniak przyznaje, że nie. Uwielbiają się panie tak prywatnie bardzo, natomiast tutaj musiały zagrać pewien konflikt, jak to czasami w rozmaitych zawodowych historiach bywa. Kasia Smutniak. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj ważna historia do opowiedzenia. Ferdzan w jakimś sposobie jest jednym z chyba z najbardziej takich wrażliwych reżyserów dzisiejszych czasów. To jest reżyser obserwacji. To jest osoba, która poprzez swoją perspektywę naprawdę bardzo osobistą oddaje w jakimś sensie hołd kobietom. To jest tak ewidentne w tym filmie. Ich sile, ich wrażliwości, cierpieniu. No właśnie te tytułowe diamenty. No, właśnie te diamenty. I hołd, to jest hołd kina. Również historia tego, co kryje się za scenami właśnie, co kryje się w detalach. Czyli osoby, które pracują nad kostiumem, nad scenografią. Ile jest talentu, cierpienia, wrażliwości nad przygotowaniem jednej sceny, jednej sukni, przyszyciem jednego guzika, tak? Warto było sobie o tym przypomnieć, bo trochę zapomnieliśmy. Włosi mają niesamowitą historię związaną właśnie z kostiumem. No i z modą oczywiście. No i z modą, tak. I to jest właśnie film, który opowiada, ile siły jest potrzebne, żeby zrobić coś naprawdę dobrze. To są ważne słowa Kasi Smutniak. No właśnie, ile trzeba precyzji, a ten film to pokazuje, żeby naprawdę zrobić coś bardzo dobrze, ale też pokazać w szczegółach. I taki to jest film. Film Diamenty. Tytuł, no myślę, że to już tutaj wybrzmiało w wypowiedzi Kasi Smutniak, ale gdyby ktoś miał wątpliwość jeszcze, te tytułowe diamenty to są właśnie kobiety. To są kobiety uwielbiane przez reżysera i też aktorki, bo troszeczkę mamy tutaj w diamentach do czynienia z filmem w filmie. Z jednej strony, a mało tego, nie dodałem, że sam reżyser Ferdzan Ospetek, co nietypowe dla niego, pojawia się na ekranie, no właśnie stąd potem ludzie w miastach i miasteczkach włoskich mogą go rozpoznawać. Nie za wiele, ale rzeczywiście troszkę gra samego siebie. Te aktorki też pojawiają się w takich sekwencjach niby prywatnych, więc jest to naprawdę bardzo interesująca historia, przepiękny film. Myślę, że jeśli wybiorą się słuchacze Trójki do kina na Diamenty, to nie będą mieli wątpliwości, dlaczego Włosi zagłosowali tak licznie na ten właśnie film. Ponad 2 miliony widzów w kinach. Aha, no i jeszcze jedna ważna informacja, bo ja tutaj mówię o przeglądzie Cinema Italia Oggi, a to jest absolutnie, diamenty są w tym przeglądzie Nowego Kina Włoskiego filmem przedpremierowym, bo ta oficjalna polska premiera, oj, to jeszcze poczekamy, dopiero 22 sierpnia, ale warto czekać na Diamenty. Ale się zasłuchałam. To jest też taka konstrukcja szkatułkowa. Ja zresztą bardzo często korzystam z waszych poleceń. Ze szkatułek. A i ze szkatułek też. Mam taką szkatułkę. Ciekawe, co tam chowasz. Otwieram szkatułę, a w niej wasze polecenia. Dużo kultury. I dużo kultury. Zachęcam, żeby w piątek przysłuchiwać się od 12 do 13. Tamty, po 13 też. Czyli Riko Jaźwiński, ale wczoraj na przykład skorzystałam z polecenia Katarzyny Borowieckiej. Posłuchałam sobie Wszystko Wszędzie Teraz i poszłam na I'm Still Here, czyli brazylijską opowieść, która także jest Oscar, Oscar. Oscar, Oscar i to zasłużony. Riko Jaźwiński, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A my do brzegu teraz dobijemy z Mareą i słyszymy się po godzinie 11. Our space we've lost. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Lost dancing.